Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, mija 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. A w tym serwisie komentarze po przemówieniu prezesa PiS-u w rocznicę katastrofy smoleńskiej mówił m.in. o knowaniu z obcym prezydentem przeciwko własnemu. Ustawa podnosząca świadczenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych i ta przewracająca zasiłki opiekunom dorosłych niepełnosprawnych przyjęte w Senacie. Albo Ukraina zapłaci za gaz, albo Rosja zmniejszy dostawy na zachód, pisze Władimir Putin w liście do europejskich przywódców. Msza w intencji ofiar katastrofy, po niej Marsz Pamięci, który przejdzie krakowskim przedmieściem. To będą już ostatnie punkty stołecznych uroczystości w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Dwie godziny temu przed Pałacem Prezydenckim głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił o byłym prezydencie. Lech Kaczyński był mężem stanu, który potrafił nie być politycznym ślepcem i tchórzem. Polityk dodawał, musimy pamiętać hańbę knowań z obcym prezydentem przeciwko własnemu prezydentowi. A tak te słowa komentował w Pulsie Trójki Janusz Zemka z SLD. Naprawdę poglądy możemy mieć bardzo różne między sobą, natomiast argument, że polski premier polskiego rządu mógł knować z premierem Rosji, a efektem tego knowania była katastrofa, no to jest argument dla mnie okrutny w sumie i ja uważam, że to przekracza wszelkie granice. Paweł Kowal z Polski Razem przekonywał na naszej antenie, że trzeba zachować zdrowy rozsądek. Z katastrof trzeba wyciągać wnioski, trzeba rozmawiać o tym, dlaczego do dzisiaj nie kupiono, nie zabezpieczono, nie rozwiązano tych problemów związanych z transportem najważniejszych osób w państwie. Trzeba rozmawiać o tym, dlaczego śledztwo się faktycznie kiepsko toczyło, ale przede wszystkim myślę, że 10 kwietnia to trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. Wspomnieć ich po prostu. Paweł Kowal, były współpracownik Lecha Kaczyńskiego, apeluje też o ponadpartyjną zgodę w sprawie wzniesienia w Warszawie pomnika byłego prezydenta. Tę ideę poparł już Michał Kamiński, od niedawna polityk PO. Ustawy dotyczące opiekunów osób niepełnosprawnych przyjęte przez Senat. Jedna podwyższa świadczenia pielęgnacyjne rodzicom dzieci niepełnosprawnych, druga przywraca zasiłki odebrane w lipcu opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. Za uchwaleniem obu ustaw był m.in. senator PiS-u Waldemar Kraska. Głosowaliśmy za, ponieważ ci ludzie po prostu czekają na te pieniądze. Szczególnie ta grupa, która została pozbawiona tego zasiłku opiekuńczego. Oni nie mają z czego żyć. Bardzo złą rzeczą stało się tak, że zostały podzielone jakby na dwie zasadnicze grupy. Osoby opiekujące się dziećmi i osoby opiekujące się osobami dorosłymi. Jedna i druga grupa dostają inne pieniądze. Bo ci ostatni dostają ciągle tylko 520 zł. Senator PO Mieczysław Augustyn liczy, że wkrótce się to zmieni. Trzeba dopilnować, żeby złożona przez panią minister Seredyn obietnica, że nad docelowymi rozwiązaniami dla tej grupy rząd będzie pracował i że zaproponuje coś jeszcze w tym roku, powinniśmy jako Senat i Komisja Senacka czuwać. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych od ponad 2 tygodni protestują przed Sejmem, domagają się takich samych świadczeń, jakie dostać mają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jeśli Kijów nie zapłaci za gaz, to Rosja może wstrzymać dostawy surowca na Ukrainę. Ostrzega Władimir Putin. W specjalnym liście do 18 europejskich przywódców określił sytuację jako krytyczną i wezwał ich do natychmiastowych konsultacji w tej sprawie. Prezydent Rosji poinformował też o możliwości zmniejszenia dostaw gazu do Europy. Oznajmił, że Moskwa nie może dłużej w pojedynkę wspierać Ukrainę, przyznając jej zniżki na gaz i darując długi. Władze w Kijowie winne są Gazpromowi ponad 2 miliardy dolarów. Zgodnie z poleceniem Władimira Putina wkrótce dostawy gazu dla Ukrainy będą odbywały się na zasadzie przedpłat. Ile zapłacą, tyle dostaną, oświadczył prezydent Rosji. Na początku kwietnia premier Dmitrij Miedwiediew polecił prezesowi Gazpromu Aleksiejowi Millerowi: proszę kierować się ogólnymi zasadami ustalania cen bez jakichkolwiek zniżek i preferencji. Bez przyjęcia jakichkolwiek skidek. Tak więc z 268,5 dolara cena błękitnego paliwa dla odbiorców na Ukrainie wzrosła do 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Kryzys gazowy między Moskwą a Kijowem jest niebezpieczny dla odbiorców w krajach Unii Europejskiej, bowiem część surowca płynie tranzytem przez ukraińskie terytorium. Stąd dzisiejszy list Władimira Putina do przedstawicieli krajów, które kupują rosyjski gaz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Miejska spółka wygrała przetarg na odbiór śmieci w stolicy. To finał najdłuższego sporu w historii Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg zaskarżyły dwie firmy, które teraz zostały bez zleceń. Batalię przed Krajową Izbą Odwoławczą śledzi Lucjan Olszówka. To oznacza dokładnie tyle, że odwołania tych dwóch firm zostały odrzucone. Tym samym wiążący dla miasta i mieszkańców jest wynik przetargu, którego jedynym kryterium jest cena. Wygrały MPO, Lekaro i Sita. Stołeczna mapa odbioru śmieci będzie zatem wyglądała następująco. Firma Sita odbierze odpady z Ursynowa i Wilanowa. Lekaro wywiezie śmieci z Rembertowa, Wawra i Wesołej. Największym wygranym jest bezspornie MPO. Obsłuży Bielany, Żoliborz, Białołękę, Targówek, Ochotę, Ursus, Włochy, Śródmieście, a także Wolę i Bemowo. To, co warto podkreślić, to to, że zmian mieszkańcy nie odczują we własnych kieszeniach. kieszeniach. Ceny za odbiór śmieci nie ulegną zmianie. System pomostowy stolicy, który działa w kilku dzielnicach, będzie obowiązywał jeszcze przez kilka tygodni. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Było 4-4, teraz 5-4 prowadzi Agnieszka Radwańska. Chodzi oczywiście o spotkania z Włoszką Franceską Schiavone. Dziś w turnieju BNP Paribas w Katowicach Polka wygrała do 3-4 i awansowała do ćwierćfinału. Bardzo dobry mecz, od początku do końca. Naprawdę tutaj mecz był na bardzo wysokim poziomie i chciałam się na pewno namęczyć, żeby wygrać ten mecz. Patrzę takich różnych, przeróżnych akcji i chyba wszystko działo się na tym korcie dzisiaj. Tak według mnie, jakbym oglądała ten mecz, to faktycznie on był dość miły chyba dla oka. Miły dla oka, a co najważniejsze, skuteczny. Jutro w ćwierćfinale Radwańska zagra ze zwyciężczynią spotkania między Austriaczką Moisburger i Chorwatką Lucic Baroni. Dodam, że w półfinale turnieju deblowego są dwie Polki. Klaudia Ignacik-Jans, która gra w parze z Rumunką Olaru, oraz Paula Kania, która występuje z Janką Sołowiową. Tak dobrze w karierze Adama Małysza to jeszcze nie było. To znaczy było, ale na skoczni, a w rajdach terenowych nie. Tymczasem w Abu Dhabi załoga Małysz Marton ukończyła rajd na drugim miejscu. Trzeba być na wszystko przygotowanym. No, jak ktoś by mi przed tym startem powiedział, że będę na podium, to na drugim miejscu, no to chyba bym w to nie uwierzył. Także no, trzeba być do końca skoncentrowanym i jechać tempem jakby swoim i robić swoją robotę, nie patrzeć się, co się wkoło dzieje. To nie koniec dobrych wiadomości, bo w gronie kładowców wygrał Rafał Sonik. No i oby kiedyś było tak w rajdzie Dakar. A w kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków Michał Kwiatkowski stracił miejsce w pierwszej trójce. Dziś na mecie czwartego etapu stracił do zwycięzcy Holendra Pelsa zaledwie 10 sekund, ale w klasyfikacji generalnej spadł na siódmą pozycję. Nie wytrzymał walki na ostatnich metrach decydującego podjazdu. Do prowadzącego Hiszpana Alberto Contadora traci 41 sekund, a do końca wyścigu pozostały jeszcze dwa etapy. Ostatni będzie w sobotę, jazda indywidualna na czas. Jutro czeka nas natomiast losowanie par półfinałowych piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Atletico Madryt marzą o tym, żeby nie trafić na Chelsea. Dlaczego? Otóż bramkarz Atletico Courtois jest wypożyczony właśnie z londyńskiego klubu. Jeśli doszłoby więc do spotkania akurat Atletico z Chelsea, Atletico musiałoby zapłacić Chelsea 6 milionów euro, by Courtois mógł wystąpić. Noc w miarę pogodna, niewielkie opady deszczu tylko na wschodzie i w górach. Tam możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na południu. Jutro pogodniej, już bez opadów. Temperatura od 9 stopni na północy do 13 na południu, czyli raczej bez upału. Trójka. Program trzeci. To wszystko w czwartkowej popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantrejt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Na stanowisku nadawczym jest już Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Jakaś dzisiaj taka nieobecna wzrokiem trochę. Ale co sugerujesz, że co? Że nie wiem, zakochana. Och, no oczywiście, zakochana. Tak? Jak nie ty dzisiaj, naprawdę. Naprawdę? Tak. Michał, nie uważasz tak? Uważam. A wiesz, z czym się dowiedziałam, Michale? Dwie fantastyczne nowe rzeczy. Że Michał jest oazą spokoju, to pierwsza rzecz. To wiadomo. A druga, że jest prawdziwym kawalarzem, wiesz. Wiesz, po prostu, chciałem to powiedzieć. Druga rzecz, powiedzieć? Ciśnie mi się na usta, sypie żartami, no. Świetnie. Powiedz jakiś dowcip. Tak, powiedz jakiś dowcip, tak z głowy, tak szybko. No. Nie dam się podpuścić dzisiaj. Coś o gołej babie? Już było dzisiaj, o gołym facecie. No co, no dawaj, dla równowagi. O gołej babie? Nie, no proszę. Nieśmiały do tego. Nieśmiały. Może jeszcze nie widział nagi. Ale zrobił się czerwony. No dzięki, dzięki. To jest jeszcze, bo to był ciekawy wątek. Ciekawy... Słucham, przepraszam. Znak zodiaku, jaki jesteś. Maga. To mógłby grać. Ale to, że co? Nie, no ciężko. Ale nie dogadamy się, tak? O to chodzi. Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem Biegam, bo lubię wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym Marszu Biegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo.

To nagranie nosi tytuł Rudy Łysek i można je znaleźć na nowiutkiej płycie Pustek. Płyta Safari ukazała się jakiś czas temu, a dzisiaj w programie alternatywnym, jak przez cały dzień na naszej antenie, muzyka polskich artystów. Bardzo lubię robić ten remanent. Od razu raportuję, że w tym programie będą trzy wyjątki. Pierwszy z nich wiąże się z piosenką tygodnia, a drugi i trzeci wiąże się z płytą tygodnia, bo The Afghan Weeks to autorzy płyty tygodnia, a Zon to tytuł piosenki tygodnia. Powoli jednak dojdziemy do tych wyjątków, kontynuując, czy też przyjemnie realizując dzisiejszą zasadę, dzisiejsze zadanie. Otwieram płytę zespołu, który nazywa się The Sunlit Earth. You don't want me to follow, I'm stepping in you. czterech chłopaków, którzy mają zespół The Sunlit Earth. To jest nazwa zespołu, natomiast debiutancka płyta, która ukazała się w lutym tego roku, nosi tytuł Between the Lines. I to oczywiście nasi z Giżycka, ale też czasami uznawani po prostu za przedstawicieli trójmiejskiej sceny muzycznej. Nie wdając się w detale, wszystkie tytuły tradycyjnie i wykonawców można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Przed nami piosenka tygodnia, zaśpiewana po angielsku, no i też wykonana, przygotowana przez artystę, który nie jest Polakiem. To pierwszy z trzech wyjątków. Zon, Brytyjczyk, który z tylko sobie znanych powodów wybrał Austrię i Wiedeń dokładnie na miejsce zamieszkania. Jego płyta debiutancka ukazała się niedawno. Ta płyta zbiera nagrania, które już wcześniej publikował. No i to nagranie The Will to jest naprawdę staruszek wśród jego utworów, ale taki, który po odsłuchaniu tej debiutanckiej płyty przypomniał mi się i przylepił. Dlatego to była nasza piosenka tygodnia, której machamy już na do usłyszenia. Natomiast oczywiście debiutancką płytę Zona polecam. Będziemy do niej sięgać, ale nie dziś, bo dzisiaj przede wszystkim przodem polscy artyści. Na przykład pan. Panie Arturze. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie. Świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Artur Rojek i jego krótkie momenty skupienia. A teraz Dorota Masłowska i jej wcielenie muzyczne Mister D nadciąga z opowieścią, którą można przyjmować ironicznie, czy też traktować jako taką wypowiedź, nie trzeba przyjmować jej wprost, zatytułowaną Żona piłkarza. I nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz, ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje. albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy z ramki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a ja go taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach. To wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Ciekawe, co by powiedział na to nagranie pan Zbigniew Bonik. Spędziłam dzisiaj trochę czasu w towarzystwie pana Zbigniewa i to było naprawdę zacne, ale nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć to, że pan Zbigniew jest jednym z bohaterów filmu, którego premiera w końcu nadchodzi. W końcu nadchodzi. To jest film, w którym historia nasza, a właściwie historia naszej transformacji, opowiedziana jest przez pryzmat zmagań polskiej drużyny, drużyny oczywiście w piłce nożnej. I to ta opowieść dotyczy no, szczęśliwego niezwykle okresu, kiedy ta nasza drużyna narodowa odnosiła gigantyczne sukcesy. Nadchodzi film, o którym z całą pewnością będziemy przypominać, Michała Bielawskiego. No i właśnie myślę, że przy tej okazji, czy też wtedy, kiedy ta premiera już będzie za nami, będzie można na ten temat otwarcie porozmawiać, bo teraz trudno byłoby cokolwiek więcej na temat tego obrazu przekazać, nie psując przyjemności potencjalnym widzom. Mundial gra o wszystko. Gdyby ktoś chciał zapisać sobie tytuł, serdecznie polecam. Mundial gra o wszystko. A teraz przed nami gra o płytę tygodnia. Najpierw ta płyta zagra. The Afghan Whigs, amerykański zespół, który właśnie wydał swoją najnowszą płytę. 2014 rok, ta poprzednia zatytułowana 1965 ukazała się w roku 98. Niezła przerwa, no ale faktycznie przerwa w działalności zespołu na krótko reaktywowany w roku 2006, po tym jak zawiesił działalność 5 lat wcześniej. No i teraz od 2012 zespół w trasie. Udało im się także doprowadzić do nagrania i do wydania tej płyty. I przypomnienie ostatnie, przyjeżdżają w tym roku do Polski na festiwal Open Air. Zobaczymy ich zatem w Gdyni. Teraz jednak skupiamy się na tym najnowszym albumie. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby płytę mieć na własność, dotyczyć będzie... Ach, dobrze, niech będzie nie za trudno. Dotyczyć będzie debiutu zespołu The Afghan Whigs. Proszę podać tytuł oraz rok, w którym ta debiutancka płyta zespołu ukazała się. 2 2 i 7 3, a my słuchamy dalej. You know me by now. na okładce cztery krzesła, czy też rzeczy, na których można usiąść i różne dziwne produkty, a właściwie figurki na tych krzesłach. Tak wyglądała mniej więcej. No, w moim ułomnym bardzo opisie okładka płyty Big Top Halloween debiutanckiego albumu The Afghan Weeks. To poprawna odpowiedź. Tadeusz Częstochowy i Maria, która mieszka w Zamościu, jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli. Gratulacje! Płyta do was pędzi, jedzie, leci, cokolwiek. Agnieszka Opszańska po prostu jest. Teren. Dziś z zupełnie innej beczki. Wezmę pod lupę tatuaż, który też potrafi być sztuką. I właściwie z takim tatuażem spotkamy się na specjalnie zorganizowanym konwencie, który już niedługo ruszy we Wrocławiu. No cóż, sam pomysł na takie wydarzenie powstał już w 2009 roku w Gdańsku. Chcieliśmy połączyć tatuaż razem z muzyką i dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Po prostu pokazać ludziom, że ten tatuaż to nie jest to, z czym on się kojarzy w tych stereotypach wszystkich, tylko przeszedł naprawdę długą drogę i teraz, no, naprawdę jest to sztuka. Mówi Marcin Pacześny. Jeżeli coś się w człowieku zakorzeni, szczególnie jakiś negatywny odbiór danego zjawiska, to ciężko jest to potem mu pokazać w lepszym świetle, żeby on się tego pozbył, żeby spojrzał na to z innej strony. Ja mogę do tego dodać też to, że w czasach komunizmu sam tatuaż, w sensie jako sztuki, jako studiów tatuażu, był nielegalny, więc byliśmy jakby odcięci od Zachodu, gdzie to wszystko rosło. Teraz sytuacja wygląda inaczej, co będziemy mieli też okazję prześledzić na Tattoo Konwencie we Wrocławiu już od 26 kwietnia. Na miejscu przekonamy się, że wokół tatuażu stworzyła się cała kultura, muzyczna i artystyczna, ale o tym za chwilę, bo zaczniemy od tych, którzy od podstaw tworzą to zjawisko, a znakomitych polskich specjalistów w tej materii na konwencie nie zabraknie. Oczywiście, nasza polska scena generalnie jest uznawana w Europie za chyba jedną z najszybciej rozwijających się pod względem umiejętności tatuatorów. Myślę, że większość zaproszonych przez nas tatuatorów ma wiele do zaoferowania w sensie artystycznym. A z zagranicznych gości? Mamy między innymi realistę znanego w całej Europie i myślę, że też na świecie. Jest to Florian Karg z Niemiec, który zdobywa coraz więcej nagród. Tatuaż realistyczny to jest zresztą bardzo ciekawa forma tatuażu, bo to jest odwzorowywanie rzeczywistości na skórze. Po prostu czasami te tatuaże już wyglądają lepiej niż na przykład zdjęcie, na podstawie którego są robione. Bardzo wielu z tych tatuatorów to w tym momencie oni są po studiach kierunkowych, po ASP, dodatkowo jeszcze kształcą się sami, malują, rysują, poświęcają naprawdę dużo czasu, żeby szkolić swój warsztat. I to potem widać po tatuażach, które robią. No, czasami jak się spojrzy na taki tatuaż, to aż ciężko uwierzyć, że to jest malunek na skórze, a nie na przykład na płótnie. Wystarczy naprawdę rozejrzeć się dookoła, chodząc chociażby po ulicach i takie przykłady przyjdą do nas same. Ale wspomnijmy jeszcze o tej całej kulturze, która stworzyła się wokół tatuażu, czy też po prostu kulturze, której tatuaż zawsze był częścią, bo to nie mniej ważny element konwentu. Na pewno jakby od samego początku tej idei Tattoo Konwent stawiamy na to, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi, zaangażować jak największą liczbę osób, które mają jakieś pasje, niekoniecznie związane z tatuażem, ale z różnymi formami sztuki, które nie mogą przebić się do mainstreamu. Czyli współpracujemy z ludźmi, którzy są dobrzy w graffiti, w pokazach, show, występach cyrkowych, no generalnie projektantami mody, bardziej z undergroundu i na pewno na każdym konwencie można zobaczyć tego typu przedstawienia. Na przykład na wrocławskiej odsłonie będziemy mogli zaprezentować między innymi gościa z Finlandii, czyli Lucky Hell. Jest to bardzo pasjonująca kobieta, cała wytatuowana, modelka zresztą, która zaprezentuje nam serię takich cyrkowych sztuczek na bardzo profesjonalnym poziomie. Oprócz tego na pewno będziemy mogli zaprezentować konkursy na najlepsze tatuaże i kilka innych pokazów godnych uwagi. Wciąż jest w tym autentyczność i to myślę jest też bardzo ważne, że nie zostało to wszystko wchłonięte przez główny nurt. A przekonamy się o tym już niebawem, 26 i 27 kwietnia w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. Tattoo Konwent. Zapraszam. To mi przypomniało ten podkład, moją dzisiejszą przygodę z płytą Razwentalizm. Owszem, przyniosłam do radia okładkę. Nienawidzę tych sytuacji, kiedy otwieram płytę i okazuje się, że płyta tak naprawdę tkwi gdzieś w odtwarzaczu w domu, a okładka